Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. E aquí temos o programa Galegos Novais, donde estaremos dúas horiñas, pois, falándolles en galego, con conexións a Galicia, para, pois, poder estar enterados de todo aquilo que acontezan por ali, sobre todo o que é en eventos culturais, gastronómicos e turismo. Vamos con esos coequipo que temos alá nas vías de son, e se non fora por él, pois non seríamos ao aire. A Fernando, moi boas tardes, Fernando. E aí como o carón, pois a Xulio Couchil, como cada xoves. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, ben queridos ointe, ben vendidos e ben chegados. E este que lles fala, Armando Fernández. E vamos con esos enderezos que temos xa por aquí, que son, por exemplo, o blog, que é galegosnovais, blogspot.com. Correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos poden, pois, a través do Facebook, que é galegosnovais. E temos uns teléfonos. Primeiro, vamos a dicir o do WhatsApp, que temos WhatsApp de todo, fíxense vostedes. 626 35 32 02. E despois temos outros teléfonos que son o 93 661 35 83, 93 661 39 54. E que mellor cousa para poder, pois, entretar un programa que algo de música. Así que, Fernando, ponnos un pouquinho de música e despois seguimos pa diante. Baixamos un pouquiño a música e vamos a recibir a unha persoa, neste caso unha convidada, a primeira convidada da Asociación da Filloas. E ela chamase Mónica. Así, vale. Que vamos a falar con ela e vamos a divulgar cousas alrededor da Filloa. Vale, imos alá. Moi boas tardes, Mónica. Hola, boa tarde a todos. Que tal, señora presidenta? Benvida, moitas gracias por atendernos. Nos agradaría. No, a secretaria, son a secretaria. O presidente é un home. Bueno, pues que se... quere dicirse que funciona ben porque ten boa secretaria. Sí, señor. Aí mesmo. Sí, señor. Vale. Sí, bueno, señor. En primer lugar, felicitacións por esa grande festa que acabades de celebrar a fin de semana pasada, ¿no? 23-24, ¿no? Sí, foi esta fin de semana pasada e, bueno, a 16ª edición e, ademais, audiencia, ademais, foi un éxito total este ano. Sí, festa da filloa a pedra, que non é unha filloa de sartén. Feita de calquera, non é a tixola, non, eh? É non. A pedra. Que hai que preparar as pedras para que eso funcione como é debido, non? Sí, as pedras son pedras de granito gris de aquí da zona, e antes de que den filloas hai que cocelas, hai que cocer as pedras. Claro, sí. Aparte de eso, ten que ser unha pedra especial, porque lóxicamente non todas as pedras sirven para poder facer as filloas dese xeito. Por certo, que teñen que esvarar como debido a masa, non? Sí, bueno, xa a masa é moi líquida, nos aquí chamamos o amoado, e é moi líquido, e despois tamén as pedras as colocamos con un chisquiño de inclinación xa para que a filloa quede moi moi finiña, moi transparente, que é a nosa característica máis especial. E sí, este ano, fixestes algunha cousa especial con respecto ás filloas, é dicir, algún acompañamento diferente do que se facía o ano pasado? Pois este, bueno, normalmente sempre facíamos, como aquí se soe acompañar coa carne do cocido, pois pues, con orella, chourizo e todo eso. Sí. Seguimos acompañando a filla con eses ingredientes todos, pero despois aparte este ano preparamos o cocido ben feito, completo, cos seus grelos e con todo, e aí puxamos o cocido para comer coas fillas. Claro. Bueno, e despois a mellor hasta de postre, sí. Tamén acompañado con mel ou con outro tipo de houve mel, chocolate, marmaladas caseiras, houve nata, houve queixo con marmelo, bueno, había onde escoller. E entón este ano superaste desos os convidados, yo as persoas que viñeron, seguro. Superamos incluso as nosas mellores expectativas. A verdade é que estivo un día excelente. Estupendo, un día de claro, verán, claro. Un día de verán totalmente, a xente animos de moito a sair da casa. E a verdade é que as pedras este ano costoulles moito estar a altura e dar as filloas necesarias para servir a xente toda. Claro, había moita demanda logo entón. Sí, moitísima demanda. Había xente que viña, que deixaba filloas encargadas, que viña a pedir filloas, pero por montóns. Entón, claro, as nosas pedras van ao seu ritmo, tampouco sí, se claro. Poden estresar moito. Sí, pero sí. Bueno, sí, a verdade é que foi todo un éxito. Estamos moi contentos. Está ben, pois pues, nada, por eso, pois eso, que quero decir que fixémolo ben. Parabéns por ese traballo que estades a facer. Escoita, queríamos saber, hai tempo que coñecimos precisamente no xantar en Ourense, que estiveste facendo ali unha exposición, unha presentación, unha exposición. Continuades facendo esa colaboración con eles, ou, quero dicir, espallades a vosa asociación por toda Galicia, non? Bueno, por Galicia e polo estranxeiro, porque fomos a Portugal, fomos a Alemania, Alemania? Sí, a Alemania, a Troisdorf, chegaron as nosas pedras para facer fillos. Pois ahora falta chegar aquí a Barcelona. Hai que temos que mirar a ver si, por exemplo, para o Corpus, que o Corpus celebras aquí en Cornellá, bueno, unha grande festa. Sí, que o lado de San Boi, onde estamos. Que a festa do Corpus é a festa de Can Mercadé, que chaman, que é a festa dos galegos en Can Mercadé, pois a ver si en algunha ocasión somos capaces de coordinar que viñades alí, que viñades a Filloas. Claro, entonces eu xa non subo o escenario, quedo-me ao lado de Filloas. Mira, frío non ibas pasar, aí No, pero eu acto frase un pouquiño retirado, pero eu comendo Filloas. Hai que colaborar en todos os campos. temos que darche o enderezo do noso presidente da Asociación, sí. Rosalía de Castro de Cornella, que é a asociación galega que temos aí, e entón, sí. Pois, posiblemente se poida facer de algún xeito para poder amosar, a parte da gran festaza que se fai, pois amosar ese produto que é inigualable. Os franceses chaman yo crepé, pero nos, as nosas fillogas... Como as nosas fillogas non chai nada. É que non ten nada que ver, de feito, aquí en Galicia a baña un dos poucos, por non decir o único reducto no que se fan aínda na pedra. Non hai outro lugar que se faga iguais, entón, son incomparables. De feito, acabamos de recibir unha invitación tamén, que non sei se chegaremos a ir ou non, pero para acudir a Casa de Galicia en Madrid tamén. E bueno, nos, a donde podemos chegar... Tentamos, hombre, é difícil porque son pedras, non é un transporte fácil e nada, sí, pero sí. Bueno, a donde podemos ir sí que tentamos chegar. Pois habrá que dar habrá que facer o posible para que este contacto exista e seamos capaces de pues, conseguir que viñades por lo menos expoñelo. Mandareiño o enderezo da asociación e hai que falar entonces con Oliver, co presidente, para que se poñen en contacto e yo posiblemente isto non teña nada que ver. Claro, hai unha exposición tamén de produtos galegos, pero isto non ten nada que ver para que decir, por exemplo, no xantar en Ourense expóñense todos os produtos e o feito de que este o carón de todos os produtos galegos tamén a Asociación da Filloa da Pedra de Baña, pois pues aquí tamén. Ademais, o mellor quedaban bien porque a señora que trae os produtos galegos é da Coruña. Ah, sí. Sí, claro. Perfecto, entón, amais. Mira, nós xa tivemos ocasión tamén, a ver, estivemos no foro gastronómico que se celebra alternando entre Girona e aquí a Galicia. A Coruña. Sí. E estivemos nas edicións que se fixeron en Santiago, estivemos presente tamén. De feito, pois mira, Ferran Adrià, Carlos Calleda, estiveron ali facendo filloas na pedra, dándolle a volta e probando as doceas. Hombre, claro. Sí. Tiñan que dar fe. É que é unha cousa que bueno, pois chama atención. aparte de que chama atención, é unha cousa tradicional galega, é dicir, en casi todas as casas galegas estos días, bueno, ahora nestas datas fillos todos os días. Nestas datas, sobre todo, sí, aquí na nosa zona, por exemplo, estes días os panadeiros casi poden coller vacacións, porque nosas filloas é para comer co cocido e o pan non se lle toca. Entón, claro. Estes días, filloas, vamos a casa. Sí. Ten o amoado ese, ten unha composición especial ou máis semellante ao crepe? Non usamos manteiga, por exemplo. Por eso. Non botamos leite porque se queimaría, a pedra está a 200 claro. grados. Sí. Entón, se botamos leite quedaría a filla totalmente negra. Claro. Nos usamos, a particularidade que llevamos as nosas fillas é que usamos sempre fariña de trigo daqui do país, sempre, e a poder ser, cando non é posible, tamén ovos caseiros. Entón, claro, todo iso axuda moito. Xa fai moito. Claro, sí. Ten un sabor diferente. Cantos fiolleiros e fiolleiras houbo facendo? Pois, mira, tiñamos postas unhas 34, 36 pedras, porque son as que temos agora mesmo na Asociación Propiedade, e pois alternando ao longo do día indo e vindo, pois habería unhas 15 a 16 persoas facendo fillos, despois aparte xente que colabora pois noutros campos da festa, pero que é facendo fillos sobre 15 a 16 persoas, porque a ver, contamos que unha persoa soa se domina un pouquiño, conto 4 ou 6 pedras levas tranquilamente. Sí. Entón, pero bueno, é cansado porque dende as 8 da mañán ata as 10 da noite con pedras a 200 grados, a verdade que eso sale de filloas hasta arriba. Teñen unhas dimensións máis ou menos respetables, non? O feito de que... porque en cada pedra fais unha, non? Sí, as nosas son pedra... creo que sí, a ver, nas casas ou mellor hai alguén que fai así unha pedra de dúas, pero non, as nosas son individuais, pero, bueno, as nosas comparadas cos que hai nas casas son pequenas, as nosas son de 50 por 50 centímetros, pero hai pedras de un metro, o sea, que así yo son considerables. Sí. Pois ter que... porque, claro... sacala filloa, poñela nunha bandeixa, por exemplo, iso hai que ter moita arte. Exactamente, hai que saber facer. Esa maña, e facer cuatro ou tres e aí despois a queimar un pouquiño os dedos e despois xa sae. Bueno, no. Xa. Pero tela, Compre moita maña, Un pouquiño si a primeira é raro que saia, pero bueno, despois si. Bueno. Por eso digo compre que... a facerse, sí. Compre a facerse, porque é unha cousa que é delicadilla primeiro polo calor, non? Porque por outra parte, que se lle botar demasiado amoado é capaz de desbarar demasiado. Claro. Si, hai que lle botar a cantidade máis ou menos xusta. A cantidade xusta para que queden moi fininhas, que eso tamén despois dificulta a hora de darlle a volta. Claro. Pero bueno, tamén nada, é o que lle dá o éxito a filloa. Sí, un garceliño desos é unha filloa. Tamén. non levan o amoado, non levan 12 ningún. No que o amoado non, solo leva ovos, a fariña, auga e sal. De feito, as nosas son salgadas, son todas. Despois sí que se poden rechear do que queiras en dulce ou salado, tanto sí. de sí, sí. Pero o que a filla en sí é salgada. Claro, señor. Sí. Bueno, porque tamén pode ser recheas de frutos secos, non sei, machacadas, por exemplo, avellana, noces, uvas, pasas, en fin, de todo mira. Eso. A filloa admite calquera acompañamento. De feito, nos fai uns anos, no 2008, sacamos un libro de receitas con filloas da pedra, que de feito levou o premio Álvaro Conqueiro de Gastronomía. E iban, pois, recetas con peixe, con carne, con verduras, con calquera tipo de doce. Sí. Non, a ver, admite calquera acompañamento. Sí. Como se foran canelos, vamos. Sí, é que de feito podes facer lasaña ou canelóns con ela. Sí. Claro. Sí. Bueno, eu digo isto porque fai pouco estuve de convidado nunha casa e cando me dice, me gustan xos canelos? Digo, sí. Cando probo, digo, pois isto non é o do canelón normal, non? non é, dixo unha señora, dixo-me, non, son chitecilloas, que eu as fago así. Dice, porque senón os meus fillos non chas comen. Bueno, é un truco, é como de agacharlle as verduras aos nenos coas cremas e cos, pois é un truco. Sí, é un truco, sí, porque os pequenos a verdura é verdad que llevo tan para atrás. Bueno, a ver, nós, o único que temos que facer é que as nosas fillas cando saen da pedra son moi moi crujientes, estalan e desfanse moito. Uh-huh. Entón o único que tens que facer é deixalas reblandecendo pois unhas horas e uh-huh. quedan moi blandiñas e moi manexables uh-huh. para poder enrollar e para facer todo isto. Temos entendido que fixeste desde unha gran festa, non somente da exposición das fillogas a pedra, sino que tamén tiveste des os campantes da Baña, non? Ah, sí. Sí, os campantes da Baña, pois sí. Le van nos acompañando dende a primeira edición da festa. Sempre fan a súa actuación como inauguración do día da festa, sí. Uh-huh. Despois outros grupos ao longo do día tamén. Sí, claro, ten que haber festo alrededor da filloa. Orquestra. Hai que facer troula e animar e todo. E a orquesta Charleston, Big Bang, sí. non? Este ano tivemos a orquesta Charleston Big Bang, sí, que é unha das máis importantes aquí de Galicia. A ver, aquí en Galicia será por falta de orquestas, non. Sí, bueno, eso no. Impepinable, vamos. Que, comí de orquestas aquí en Galicia todo que se queira. Sí, sí. E despois tamén había Xantar Alternativo con pulpeiros. Sí, tamén sempre dende a primeira edición, sempre nos acompañan dous pulpeiros coas súas carpas. Uh-huh. E claro, o pulpo, a ver, que romería galega se pode apreciar se non hai pulpo nela, non? Entón no, xa non é romería. Sí, non, sí. Non, aí faltaría algo moi importante. Sí, sí. O que sí... tendes, bueno, moitísima precisión, moitísimo cariño precisamente cos nenos, para que os nenos saiban que ese é un produto, que é un alimento natural que compre, dalle valor, non? Sí. Home, a ver, nós o que pretendemos cando fixemos o tema da asociación e da festa da filloa nos seus inicios, o que pretendíamos basicamente era que era unha tradición das tataraboas, das bisaboas, e que non se perdera, que esta xente nova, estas novas xeracións que veñen detrás, que a coñeceran, e que non só viviran pois, do que lle contan as nais e as avós, que había naquela época, pois non, que as vivan, que as saboren, que as aprecien, e pois claro, que sigan con elas adiante, que non se perdan. Que as vexan facer e como se, o que se come e todo eso, que vexan que é natural. Tamén vos visitaron os xenerais da Ulla ou non? Non, nunca viñeron, non. Ainda, hai que haberá que convidalos que aparezcan por ali. Eso. Cada ano ir innovando e ir aparecendo algo novo. Claro. Sí. Eu referíame porque están perto, está de Socarón, casi por así dicirlo. Uh-huh. Son grandes cabaleiros e teñen unhas vestimentas moi vistosas, non? Sí, de feito tamén na zona da Ulla é outra dos pequenos reductos que quedan nos que tamén se fan filloas da pedra, entón, pois, mira, temos algo que nos... Algo en común. Fai aí algo de que sí, que nos fai de nexo entre os sitios, sí. Sí, señor. Claro. Bueno, pois, que máis podíamos decir yo nos ointes de ese traballo que estades a fazer, aparte de que poidan visitarvos sin ser o día da festa da filloa? O Concello da Baña está para visitar, ten uns paisaxes, é un patrimonio inigualable, entón, cando queiran vir a visitarnos están invitados. O día da festa da filloa aparte xa temos as filloas tamén para probar. E nada, pois eso, que estamos moi agradecidos de toda a xente que nos axuda, que colabora con nós cada ano, das novas xeracións que van aparecendo, que nos van axudando. De feito, este ano tivemos dous rapaces, que os rapaces e homes son aínda minoría nas filloas. Este ano tivemos dous homes e dous rapaces facendo filloas. Ajá. E vemos unha nena que, bueno, precisamente foi a miña filla de 9 anos, que este ano convertiuse na filloira máis nova. Carai. E nada, o que queremos é eso, que a xente aprecie a labor que facemos por unha tradición pois de tantos anos dos nosos ancestros, e que aprecie pois a labor que facemos por o que se siga conservando. Hombre, que vayan a visitarvos non somente polo patrimonio, sino tamén porque tendes moitas vivendas rurais. Eu sei de, non sei, a Casa da Estivada, o Caseiro da Riba, o Ribeira do Tambre, hai moitísimas. Hai despois está o Vinculeiro, a Casa do Folgo. E a Casa do Folgo son as casas de turismo. A ver, que é un concello bastante extenso, son casi 100 kilómetros cuadrados. Jolín. Rural e con moitísima natureza, de paisaxes preciosos, entón, pues, aproveitar o que temos e darle un impulso e, pues, mira, que a xente nos coñece e que veña a visitarnos, claro que sí. Que son lugares atractivos e, ademais, económicamente baratos. Sí, a ver, estamos despois outra cousa, que tamén estamos en plena carretera da Costa da Morte, estamos sí, claro. En pleno camiño de Santiago a Muxía, sí. De feito están facendo agora a ruta Mariana desde Braga, desde Portugal tamén, e pues, pasa sí. Por aquí. Uh-huh. Temos moitos atractivos e además é un concello rural e que sí, que económicamente pues, sí que resulta atractivo tamén para os visitantes, claro. Claro, lógico. Teñen además porque non é solamente... despois, claro, a gastronomía aí está viva, gastronomía totalmente tradicional... Sí. Sí, que sí, o que a xente busca cando... E aproveitar esta época para o cocido, non? Porque... Para o cocido, eso, en este tempo o cocido, eso, e despois facer unha camiñata. Que non é solamente en Lalín onde se fai. Non, e precisamente, mira, para este domingo acaban de dicir que se chega un temporal a Galicia, cousa rara. Sí, sí. E o domingo de Antroido, comer o cocido e así co tempiño malo fora, pois pues non hai nada mellor. Claro. Que máis se pode pedir. Ora, se fai un tempo un pouco que dices, bueno, pois podo dar un paseo despois do cocido, hasta lo agradeces. Sí, sí. Sí, así con temporal case mellor deitarse a dormir unha siesta, pero sí. Bueno, se está bo día, si para sair sí. A pasear cunha filla na man, pois pues sí. Mira, tamén sería boa idea. Si hai temporal xa non, que xa non apetece. Eso non, o paseo non. Eso tamén é verdad, sí. Así a sobremesa deixámola para ali, para dentro. Eso. Que é sacrificante pois poder dormir unha boa sesta despois. Como dicía un portugués unha vez que estuve en Portugal, dicía, coman ben comidos, dorman a sesta e cando dorman a sesta tomen un cafetiño e despois direitiños a España. Muy bien. Foliada. Bueno. É un bo consello, sí, señor. Sí. Bueno, pois pues, entonces estivestes no pabellón de polideportivo, pois pues, a foliada Filloeira, que contou con moitísimos participantes folclóricos, non? Os viracunchos, as xouvas, o tirello do aire, e a escola de gaitas tamén da propia Baña, non? Da Baña e as pandereteiras da Baña tamén tivemos. Sí, sí. E tivemos outro grupo que foron os centenarios, que lle chaman. E nada, este ano decidimos facer dous días porque a ver, nos os sábados sempre estamos ali preparando todo para o domingo. Sí, claro. Está facendo filloas para ter traballo adiantado para o domingo a primeira hora. Estamos, entón dicemos nós, xa que nos estamos ali cos filloas, pois polo menos animar, facer un pouco de festa e a xente que se achegue, pois xa claro. As vísperas, porque aquí en Galicia as festas moi importantes, pero a víspera o día anterior tamén se lle dá moi de importancia. Hombre. Entón, pois nós tamén aí claro. Facendo unha foliada. Xa que estamos facendo filloas, é todo que mellor que ter unha foleada claro. Ali ao lado. Claro, claro. Entón, así con músicas filloas, é mellor. Moi ben, moi ben, moi ben, Mónica. Bueno, pois... Cas que... vacas dan mellor leite cando teñen música. Claro, e as pedras tamén dan as filloas moito mellor. Claro. Si, hai que si se preparan ben, claro, lógicamente, sí, sí, sí. Tens razón. Bueno, Mónica, que te agradecemos moitísimo esta participación de hoxe. E, por certo, que xa estades preparando para a vindeira, seguro. E, bueno, agora esta semana vamos a dedicar a descansar un pouco de descanso. Que, ademais, temos ahora tamén, levamos a 3 anos tamén facendo a BTT da Filloa sí. Da Pedra, que a temos agora o vindeiro día 17, e despois, sí, xa... un poquinho de relax no tema da filloa, pero despois sí, haberá que ir empezando a coller ideas e claro. A xerar novas trunas por aí para o próximo ano. Moi ben, moi ben. Bueno, pois nada, que xa se mandaremos o enderezo desta asociación a ver se vos vemos sí, aquí sí, en polo menos, claro, que se si sodes convidados e ya hai posibilidades, seguro que pues que ben, será un puntazo. Seguro que sí. Bueno, moitas gracias, Mónica, que sigades tendo moitos éxitos. Sé que, bueno, pues hasta otra ocasión. Eso. Gracias a vos y nada, estar todos convidados para venir a festa. Gracias. Muy bien, gratiñas. Hasta luego. Hasta luego.